Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Брытанская юрыдычная фірма абвясціла, што рыхтуецца ініцыяваць прыватнае судовае расследаванне адносна Александра Лукашэнкі. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне мінінфармацыі, вынесенае на адрас аўтарадыё, несапраўдным. У Беларусі змяншаецца колькасць незалежных грамадска-палітычных выданняў. Адразу пасля навінаў. 20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў распачала расследаванне абвінавачанняў на адрас паплечнікаў рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі з нагоды магчымых катаванняў і пакаранняў смерцю палітычных апанентаў. Пра гэта заявіў адмысловы дакладчык ААН у пытаннях катаванняў Гуан Мендес. Паводле Мендеса, ААН атрымала звесткі аб людзях, якія былі дастаўленыя зраненнямі ў лібійскія шпіталі, а таксама аб выкарыстанні зброі супраць мірных дэманстрантаў, аб выкраданнях апазіцыянераў. Раней паведамлялася, што Рада ААН па правах чалавека распарадзілася правесці расследаванне выпадкаў парушэнняў правот і свабодаў грамадзянаў з боку лібійскіх уладаў. У Егіпце на прыхільніку апазіцыі, які ўдзельнічаюць у шматдзённай акцыі на плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру, сёння напала група невядомых з нажамі. Паведамляецца пра некалькі пацярпелых у выніку сутычкі. Самі дэманстранты назвалі нападнікаў бандытамі, якія хочуць, каб пратэсты спыніліся. Плошча Тахрыр была цэнтрам масавых антыўрадавых выступаў, пад ціскам удзельнікаў якіх у лютым пайшоў у адстаўку прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Аднак дэманстранты працягваюць свае акцыі, яны патрабуюць вызвалення ўсіх палітзняволеных і адмены рэжыму надзвычайнага становішча. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў спадзяецца на тое, што пытанне расійскага ўдзелу ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі вырашыцца ўжо сёлета пры падтрымцы Злучаных Штатаў. Пра гэта Медведзеў заявіў у часе перамоваў у Маскве з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. На сустрэчы, акрамя пытанняў двухбакова эканамічнага супрацоўніцтва, абмяркоўваліся планы Вашынгтону ў стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе, сітуацыя ў Лібіі. У Афганістане летась у часе баявых аперацый і нападаў баевікоў загінулі болей як 2700 чалавек. Пра гэта сёння паведаміла прадстаўніцтва ААН у Афганістане. Адна з трывожных тэндэнцый – рост колькасці забойстваў чыноўнікаў, грамадзянскіх актывістаў і супрацоўнікаў гуманітарных арганізацыяў, падкрэсліваюць аўтары справаздачы.